Umeniweza baba, umeniweza mama. Tulivuka viunzi pamoja kwa kushikana mikono, ukawa upande wangu mwili moja, hatukushe kwenye midomo. Shida matatizo tulivuka pamoja, haukunitupa mkono. Ukanifunza mapenzi njia moja, michepuko ina kikomo. Ukagawana rangi bugati gani, tamaa kuipa nafasi gani. Ukanitia moyo nitapatana, kwa nini sikitawaji manani. Ukagawana rangi bugati gani, tamaa kuipa nafasi gani. Ukanitia moyo nitapata nami, kwa nini sikitawaji manani. Nijivunie nani kama si wewe, mwingine sitamani, vote napata kwako wewe. Chua kunichomeza, hodero kubembeleza, we peke unaniweza, kama mboga na kumbeleza. Unachua kunichomeza, hodero kubembeleza, we peke umeniweza, kinishika na jilekeza. Umeniweza baba, umeniweza mama. Tabasamu mpenzi wangu, tujenge famili sasa. Uwe baba wa wanangu, nikuzalie mapacha. Una kisu kikali, kula nyama usijali. Unajua silali bila kufika safari. Tule chumvi na tufike uze, waminya minya nyanya twapuze. Kabla kulala unipige zeze, kitanda nili nipembeleze. Nijivunie nani kama si wewe, vingine sitamani, vyote napata kwako wewe. Unajua kunichomeza, hodero kubembeleza, we peke unaniweza, kama mboga na kumbeleza.